राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जय श्री कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीर दावात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक बहन पूछ रही है मेरी उम्र 76 वर्ष की है बीमार रहती हूँ और मैं जब भी माला फेरती हूँ रामायण पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है तो क्या करूँ मैं नींद भगवान का नाम जप करो कीर्तन करो नींद आवश्यक हो जाओ जब भी माला फेरने बैठती हूँ रामायण लेती हूँ तो नींद आने लग जाती है तो क्या करूं मैं नींद पूरी खुराक ले लो नींद के समय 6 घंटा नींद भी लो 5 घंटा 6 घंटा नींद दूसरे पूछ रहे हैं कि शरीर और मन समझ में आता हमसे अलग है फिर भी अपनापन तो छूटता नहीं क्या करें हम तो भगवान से कहो भगवान से कहो अलग है छोटा क्यों नहीं है जनेऊ संस्कार क्यों करवाना चाहिए क्या लाभ है इससे जनेऊ जो हराना पड़े किताब उनमें तो जनेऊ करवाने से क्या लाभ है इसका संस्कार की क्या आवश्यकता है इसके विषय में आप कुछ बोले ये दुजाति के लिए टैक्स है दुजाति मात्र के लिए टैक्स है टैक्स है चुकाना चाहिए नहीं चुकाना कर्जदार हो जाओगे साथ में ऐसी बात भी आती है कि करने से लाभ नहीं है नहीं करने से दंड है तो दंड बच जाओगे पूर्व मीमांसा का मत है करने से कोई लाभ नहीं करने दंड होगा जैसे राज की आज्ञा है कि शहर को सजाओ तो निश्चा तो दंड हुए या सजाओ तो फायदा ही नहीं टेस्ट है जरूर जानते हैं नहीं जाओ तो पाप लगे दंड होता ब्राह्मण खाते बेचती न बोले शूद्र धोबे तो दे रहा है ये छोड़ दिया हो रही है साधु पूछ रहे हैं कि मैं जब करता हूँ तो मेरे जिम्बा के नीचे से ऊपर की तरफ नाड़ियाँ खींचने लग जाती हैं तो मैं क्या करूँ मेरा मन में विक्षेप हो जाता है ध्यान में ध्यान लगाता हूँ फिर नाड़ियाँ ऊपर की तरफ खींचने लग जाती है मेरा ध्यान कोई बात नहीं भगवान है मन रखो मन भगवान में रखो मन मैं भगवान हूँ खुद भगवान हो जाओ दाड़ियों में तो दो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है जैसे बालक माँ को कहता है माँ मेरी है मैं माँ का बेटा हूँ भाई का अल्लाह हो जाना और सबके लिए कहता हूँ सब आज यही बताई थी बात है वो तो है ही नहीं है वो हो जाए शब्द सच्ची बात है। सच्ची ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अंश उदासी, एकदम सच्ची बात है। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, भागवत माया है। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम, कोई कामना नहीं क्या करे भजन करो, सब तरह कामना बेटा ही चाहिए, पोता भी चाहिए, धन भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, शरीर भी निरोग रहे, बहुत चाहना है क्या करें, सब चाहना भगवान पूरी कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है, भगवान मदद करो। कहते हम तो मुक्ति चाहते हैं तो भगवान मदद करो, कुछ नहीं चाहो तो भगवान करो, सब कुछ चाहो तो भगवान करो, मुक्ति चाहो तो भगवान मदद करो। भगवान में योग से लग जाओ, भक्ति योग से सब काम ठीक हो गया, सबके लिए, सबके लिए समान बात है। कुछ चाहो तो कुछ न चाहो तो भगवान में लग जाओ। खास बेटा बेटी हो भगवान के, खास भगवान के बेटा बेटी हो, सब सब भगवान के बेटा बेटी, भगवान सब बेटा बेटी, एकदम सच्ची बात है। भगवान के बेटा बेटी, भगवान के दूर नहीं, खास खास भगवान के, पर ठीक होगा सब, सब ठीक है, भगवान के बेटा बेटी हो जाओ बस, और कुछ करने सपूत पूत होता है तो कपूत भी पूत तो होता ही है, कपूत भी पूत होता है, पूत है इसमें संदेह नहीं, सपूत पूत होता है, कपूत पूत नहीं होता, पूत तो होता है, कपूत है कोई बात नहीं, पूत तो जाओ, सच्ची बात है एकदम। ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुभाषी, सब काम ठीक होगा। ओए राम को नाम जपो तुलसी को शुभ हो जाए। बहुत समय चला गया, थोड़ी रही है, अब चेत करो। ओए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान का जो करो, माँ का होकर बाप का, सब काम छोड़ देती है माँ, सब ऐसे बच्चे पक्ष में, बच्चा काम करता नहीं, खोटी करता है, सब बच्चे के पक्ष में, ऐसे भगवान ही हो जाओ, हो जाओ सब महानंदर महात्मा सब अपने पक्ष में। अच्छे अच्छे संत कह रहे होते हैं ना, भगवान आता है, भगवान है, हम भगवान है, हम भगवान ही है, भगवान हमारे संबंध जोड़े तो बड़े से बड़े जोड़ने, छोटे नहीं जोड़ना, मांगे तो बड़े से बड़े मांगना, तो छोटे नहीं, छोटे दिया मांगे, मांगा ही तो छोटे करिएगा मांगना, नहीं मांगना बढ़िया है, पर मांगा तो बड़े घर से, संबंध को जोड़े ही नहीं, जोड़ना हो तो भगवान से जोड़ना हो, वो संबंध है भगवान के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसि, चेतन अमर सहसि, भगवान का हो जाओ, भगवान भगवान ये हो नहीं मानने से दुख पा रहे हो, दुख पा रहे हो नहीं मानने से शुद्ध हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा, सब मौज हो जाएगी। भगवान ये हो गए, चोर डाकू है वे भी डरते हैं कि भाई मर जाओ राजा पक्ष, भगवान के पक्ष में सब लड़ेंगे, कुत्तों को मार देते हैं पटिया बंदे उठा, भगवान लोग जो सकता। आप में क्या योग्यता है कैसे हो कोई जरूरत नहीं, भगवान ही हो जाओ, हृदय से भगवान का हो जाए तो सुधार भगवान करेंगे, सब काम भगवान। माँ का बेटा हो जाए तो माँ के चिंता माँ को लग जाएगी, सब जिसको माँ जानते हो उस माँ को चिंता पालन करना सब करना। बेटा ज्यादा बीमार हो जाए तो माँ पास में बैठे बैठे कमजोर हो जाएगी, बोलो लोग नहीं हो तो भगवान माँ अनंत माता से अधिक भगवान है, जैसे भगवान हमारे हम भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ है अरे मेरे सदा प्यारा लगे अपने अपना अपना बेटे बेटे सब उपजाता। माँ वह कुरूप है गहना कपड़ा वे ध्यानी है तो माँ सी लगे, सुंदर है गहना कपड़ा है बढ़िया है, मैं तो माँ है मैं तो माँ है, होए राम को नाम जप, होए राम को नाम जप, भगवान होकर जप करो, माँ माँ माँ माँ मुकाता है बालक तो एक माँ दौड़ती है, जिनके बालक है उस सबका नाम माँ है, सब नहीं दौड़ते, वो जिसको माँ कहता है चाहे उसने माँ ने जन्म दिया है चाहे नहीं भी दिया है पालती है माँ माँ कहता तो दौड़ती है, सब में रूप से दौड़ती है। ऐसे भगवान मारा है मैं भगवान रहा हूँ मौज हो जाएगी, माँ तो माँ है ही, बालक कहता है तू मेरी माँ है मैं तेरे बेटा हूँ राजी हो जाती है, ऐसे भगवान ने सब है भगवान का हे नाथ मैं आपका हूँ राजी हो जाए खुश कितनी सस्ती बात है, हे नाथ रहता आपका हूँ मेरा नंद सुंदर है भगवान ने बन गया हो, हे भगवान हो सब भूल गए भूल गए भूल गए, इतने खड़े से ही मानते जानते थे नहीं, पिता को जानते ही नहीं माँ को जानते नहीं, लोग कहते माँ बाप है तो हम कहते हैं भगवान के हो तुम जानो भाई मत जानो, हम कहते आप भगवान के हो तुम्हें कहने से ही मानते हो बाबा को तो हम कहते हैं मान लो आपके नफे की बात है कितनी मौत की बात है, तुम सब भगवान के हो भगवान तो भगवान है, भगवान का माँ बाप का लोग कहते हैं लोग कहते आपने देखा है बहुत जानते नहीं मान दे मान लो, हम कहते हैं मान लो, देखो एक बात बता है आप हमारे कहने से भगवान को अपना मान लो नफा हो आपका नुकसान हमारा मान लो ना नुकसान होता हमारा तुमने है ही नहीं, आप तो निश्चित जाओ दुखना होता ही नहीं, कृष्ण होता हमारा। अब भगवान ही हो भगवान ही। कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है। स्त्री खराब होगी तो अमुक स्त्री है लोग कहेंगे, वो बोलते नहीं करते नहीं करते नहीं हुए लोग सब कहते हैं अमुक स्त्री है तो सब कहते हैं भगवान जो बोला। अब तो भगवान के हो जाओ बस। सनातन तो क्या करते भगवान हमारे तुम खुल जाओ हमारे हम तुम्हारा आवाज नहीं करते, हम तो कहते भगवान हो जाओ फायदा ही फायदा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज आज सुधरे आज भी अभी बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जत तो तज कुसुम कुसुम छोड़ दो। अनेक जमीन में सब सच्ची बात तो सच्ची रहेगी भाई। अब मानो तो सुध हो जाओगे, नहीं मानो दुख पाओगे, बात तो सच्ची सच्ची है तो भगवान ही। राजा का बेटा होता भीख मांगता फिरे, राजा शर्म आती है क्या करता है। भगवान क्या हो भगवान के कैसे है जैसे वैसे आपके हैं सब भगवान के सब भगवान सब भगवान के। आप मान लो तो ध्यान हो जाओगे मां से तो भी भगवान पालन करते हैं, भगवान को माने उसका भी पालन करते हैं, अपने को भगवान न माने तो भी भगवान पालन करते हैं। पृथ्वी सब स्थान देती है, जल सबकी भूख दूर करता है, आनंद आनंद दूर करता है, जल प्यास दूर करता है, सब भगवान ही सब चीजें खुल दी है। मानो मत मान भगवान सब जानते हैं भगवान है। कुपुत्रो जाए तो कुछ दबे कुमाता न भवती, पुत्र को पुत्र हो जाता है माइत को माइत नहीं होते है। बस रहो भजन करो खुश हो जाओ हम भगवान के हैं। बड़े घर ताली लागी रे मना सारे उनकी रे भगवान भगवान संबंध हो गया हमारा और क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी सबसे उत्तम बात सबसे श्रेष्ठ बात उत्तम बात भगवान मैं भगवान हूँ भगवान मेरे भगवान मेरे मैं भगवान हूँ। मुफ्त में चीज मिले सचनो मुफ्त में कुछ परिश्रम कर नहीं भगवान होने में पसीना है जोर बड़े हो हरदम पसंद हो कल बात बोलेगा भगवान के हैं मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे निश्चित पक्के सच्चे दांत सब मम प्रिय सब मम उपजाए मई वांशो जीव लोग जीव हो दसना अनाधिकार से मन मेरा है। आप मानो तो भगवान है न मानो तो भगवान है, परंतु मानो तो खुश हो जाओगे नहीं मानो तो पाता पड़ेगा। भगवान तो हो ही मानो तो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा सदा ही भगवान ही, हम सदा भगवान। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। भगवान के हम, भगवान में। एक भाई का प्रश्न है कि मेरे में आश्री संपदा भरी पड़ी है, आश्री संपदा भरी पड़ी है मेरे में, और मेरा मन अच्छे काम करने को करता ही नहीं, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? अच्छा काम करें क्यों नहीं करते? अच्छा काम क्यों नहीं करते? क्या भय है? शाम सका अच्छा काम मन करना है नहीं, तो अच्छा काम करते ही नहीं, उद्धार ऐसा ही होने को। कुछ भी काम करता हूँ तो पाखंड में दंभ में बदल जाता है। क्यों? क्यों समझ में नहीं आता महाराज। पैसे मिले, पैसे मिलते हैं क्या? पैसे मिलते हैं। तो फिर क्या कारण है महाराज जी, आप बता सकते हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। भगवान को कह दो, भगवान को कह दो, पैसे मिलने नहीं आता। ठीक है, भगवान हो गए तो मैं समझ नहीं आता। आपने गाना होए राम को नाम जब तलसी तुलसी तज कुसुमाज, तो कुसुमाज क्या है ये पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, पाप पाप गए, पाप करे वो कुछ। सबसे कुसुम जाता है नास्तिक का संग, जो ईश्वर को नहीं मानता उनका संग सबसे सदा कुसुम हुआ है, जो भगवान को नहीं मानता सबसे कुसंग उसका है, सबसे अधिक पापी वही है। हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान ने कह दिया करो। एक आदमी था संत है, संतों ने कहा कुछ दीम दीम ले लो, कुछ मारा फेरे, क्या महाराज मेरा भक्त नहीं मरता, क्या ठाकुर जी दर्शन करते खेत में रहता हूँ, भक्त नहीं मरता, गांव में ठाकुर कई बातें कही। महंत ने पूछा तू क्या करेगा बता भाई बता, ये कर सका हूँ, मारे पड़ोसी कुमार है और कुमार का दर्शन कर लूंगा। अच्छा एक करता है नीम ले ले, कुमार के दर्शन किए पर रोटी नहीं खाऊंगा, ले ले, हाँ ले लिया। आप देरी हुए तो आपने बार बार चलते सोलह मानते दर्शन कर दिया, रोटी खा ली, खेती पास पास में, गाँव में घर पास पास में। कुंभार गया इधर मिट्टी के लिए, तो खोदते खोदते उसको धन मिला, एक टोकरी पहले चरू पड़ा, तो बाहर तो आया करे देखो वो कुंभार ने कठे कठे मरियो के तो मट्टी लाने गए दौड़ियो, वो ऊपर से ऊन से चढ़ गया देख लिया, अरे झाला क्यों देख लियो देख लियो देख लियो देख लियो, अरे देख लियो तो आदो थारो आदो मारो आ जाओ शनिवार कहे धन्यवाद थारो आदो मारो, वो कहे देख लियो देख लियो देख लियो, तुझ पाओ देख लियो तो आदो थारो आदो मारो संतों कहो तो नियम रख मैं देख रोटी खाने, तो इसने गीता में कहा हुआ दीन पर था भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे मन नहीं लगता, मैं कोई बात नहीं भगवान का हूँ, सब लोग ठीक हो जाएगा, देख लियो देख लियो देख लियो। देख लेता था थारो तुम्हारा तुझे जाटता उठाए रस्सा बांधा रस्सा कही नाच दिया गया क्या रस क्यों है रस्सा क्यों उठा गया है आपने सुना है नहीं एक नारद है भगवान तो करता है बुला लेता है वो तंग करता था उनको बंद हुआ है अरे कसूर क्या किया उन्हें भगवान को तंग करता है तू मैं तो सुबह शाम दो बजे करता हूँ तंग नहीं करूंगा क्या करूंगी सुबह याद कर देता हूँ शाम को याद कर देता हूँ तंग नहीं कर देता नजर में चला पता लगेगा तो बंद ऐसे ऐसे बगे नजर तुम तो तुम लग गए रात दिन दो दे भगवान ने हमारे भगवान राजी जो सुबह शाम नमस्कार कर लेता हूँ मत करो।